तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी, पलकें खुलती हैं तो यूं गूंज के उठती है नजर, जैसे मंदिर से जरस की जले नमनाक सदा, और झुकती हैं तो बस जैसे अजां खत्म हुई है। तेरी आंखें तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तखलीक हुई है ये हयात।